بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بله الله عز وجل بعد از اینکه مژده نصرت داد، مژده یاری داد و همچنین مژده داد که دشمنانت را الله تباه و نابود کرد، حال در پایان می فرماید که توحید خدا را بدون خفا، بدون پوشیدگی، آشکارا شفاف بیان کن. سوره اخلاص که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این سوره را فرمود سلس قرآن، فرمود آیا برای شما نخوانم سوره ای که یک سوم قرآن هست؟ گفتم بله یا رسول الله، سوره اخلاص را خواند، یک سوم قرآن هست. یعنی کسی سه بار بخواند یک قرآن تمام شده، به اضافه سوره حمد را که سوره حمد دیگه نظیرش خودش هست. لذا سوره اخلاص این فضیلتش به خاطر توحید است، به خاطر اینکه آشکارا و شفاف توحید را بیان میکنه. اینجا الله عزوجل به پیغمبرش، به حبیبش میگه الان که اعلام فتح شد، الان که بر دشمنانت ظفر یافتی، الان توحید را خوب بیان بکن. قل هو الله احد، بگو اون ذات الله است، اون اللهی که احد است، یعنی در ذات و در صفات خودش یگانه هست، هیچ کسی شریکش نیست. ببین اینا میگیم بدونیم قل هو الله احد یعنی چه. اگر ما میگیم که الله یکی هست و بعضی صفات خدا را به بندگان خدا بدیم، ما به قل هو الله احد عمل نکردیم. بعضی ها هستن متاسفانه از روی جهل و نادانی میگویند که میتونیم مشکلاتمون را از دوستان خدا، از اولیا، از انبیا، از ملائکه، از جنات بخواهیم. رزق و روزی، تجارت، شفای مریض، فرزند و اولاد و غیره. بعضی ها صفات خدا را مثل صفت این صفت خدا که خداوند عزوجل عالم الغیب است، از همه غیب میدن. بعضی میگن پیغمبران هم هستن، امامان هم هستن، این صفت خدا را به غیر خدا دادن است. بعضی ها معتقدن که اینجا که ما هستیم پیغمبر هم هست، ما را میبیند، فلان امام هم هست. اینا همه صفات مخصوص و ویژه الله عزوجل هستن که به غیر خدا میدی. اینها را بعضی مسائل را روشن میکنم که وقتی میگم بگیم خدا در ذات و صفاتی که از نمیفهمیم یعنی چه. بعضی وقتها ما نظر و نیاز میکنیم، گوسفند میکشیم به نام خدا، شربتی تقسیم میکنیم بر رضای خدا، آشی میدیم، حلوای میدیم، نخود و کشمشی میدیم به رضای خدا. همین را اگر به رضای غیر خدا بدیم، پس غیر خدا را در این عبادت مالی با خدا شریک کردیم، پس ما خدا را در صفات یگانه ندانستیم. توحید اینه که خدا را هم در ذات، در ذات مشرکین هم یگانه میدانستن. مشرکین هم نمیگفته الله دوتا است، نه، الله را یگانه میدانستن. اما اله، کسانی که باید اونا را عبادت بکنیم، میگفتن دوتا هستن، دوتا یا بیشتر، خیلی ها، همه چیز پرست بودند. پس الله عزوجل میفرماید اعلام بکن، هو شأن این است که الله احد، الله عزوجل در ذات خودش و در صفات خودش و در افعال خودش یگانه هست. اون کاری که خدا میکنه هیچ که نمیتونه بکنه. الله الصمد، الله عزوجل بی نیاز است. صمد به چه ذاتی میگویند؟ صمد ای ما یصمد الیه ای یقصد فی الحوائج. صمد اون ذاتی را میگند که در تمام حوائج و مشکلات به او رجوع کنی. اگر کسی به مشکلاتش، در مشکلاتش به لنگر مراجعه میکنه، به آستانه مراجعه میکنه، به پیش صاحب قبر میره، پس این الله را صمد ندانست، این برای مشکلاتش پیش دیگران میره. صمد گرچه معنای لفظیش میکنم بی‌نیاز، ولی صمد اون ذاتی هست که همه نیازمند او هستند، همه برای حاجات خودشون به اون رجوع میکنند، بغیر از او به کسی نباید رجوع کرد، که این میشه اخلال در توحید. الله الصمد، و این ذات بی نیاز هست. اون نیازهایی که شما انسانها دارید، متولد شدید و از شما دیگران هم متولد شدند. در سوره آل عمران هست، الله عز و جل انبیاء را ذکر می فرماید، از آدم تا نوح تا خاط تا عیسی، همه انبیاء را ذکر می فرماید. آخر می فرماید ذریتا بعضها من بعض، اینا اولاد هم دیگه هستن، بعضی از بعضی درست شدند. این دلیل احتیاج و نیاز هست. اما الله عز و جل بی نیاز است، لم یلد، نه از الله کسی متولد شده نه زاییده، ولم یولد و نه از کسی دیگه زاییده شده و پیدا شده، ولم یکن له کفوا احد، و نه برای الله عز و جل برابری هست، همسری هست، همتایی هست، هیچ کس، نه نبی مقربی و نه نبی و نه ملک مقربی و نه نبی مرسلی، هیچ کس برابر خدا نیست. خدای عز و جل در ذات و صفات و افعال خودش واحد هست، لا شریک است. این هست توحید. وقتی که این را در دل داشته باشیم، ان شاء الله جز ناجین هستیم، جز کسانی هستیم که نجات می‌یابند. صدق الله مولانا العظیم. این دو تا سوره آخر میماند، اینها را ان شاء الله حضرت شیخ در روز آخر میخوانند.